dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie? Tak, oczywiście słychać się, ale przyznaj się, początkowo myślałeś, że łączysz się z kimś innym, nie ze statkiem TSK, bo o ile przy drugiej piosence się zorientowałeś, co powinieneś grać, o tyle przy pierwszym utworze, to chyba myślałeś, że z jakimś innym statkiem, bo tak naprawdę to brakowało tylko słowa bombastik. Proszę się nie śmiać z Daddy'ego Freddy'ego. To bardzo, bardzo ciekawy wokalista, a wszystko jest za sprawą Atika. Atik to imię męskie, arabskie, ale to również artystyczny przydomek pewnego Holendra z Rotterdamu, który jest zaangażowany w działalność oficyny Mind Trick Records i teraz postanowili, oni bardzo często gościli w studio Luna, ale teraz postanowił Atik również powołać sublabel Mind Dubs i to jest efekt tego pomysłu. Pojawiła się epka From Dusk Till Dawn i jej właśnie wysłuchaliśmy nagrania tytułowego z gościnnym udziałem Daddy'ego Freddy'ego. A przed momentem już Controlled Collapse, za chwilę powiemy sobie więcej na temat ich nowej, bardzo dobrej płyty Post Traumatic Stress Disorder. A my słuchamy grupy Controlled Collapse utworzonej w roku 2003. Zespół z Łodzi, który tworzą cztery osoby. Wojciech Król, śpiewający, odpowiedzialny również za teksty. Na uwagę zwraca to, że w bardzo różnorodny sposób jest w stanie zaśpiewać na tym krążku. Post Traumatic Stress Disorder, moim zdaniem zdecydowanie najlepsza płyta w dorobku zespołu. Również, co ciekawa historia, Paulina Lewek programuje bębny, które bardzo ciekawie są zaaranżowane w ich kompozycjach na nowej płycie. Kuba Sawicki odpowiedzialny za gitary i Marek Smolski grający na klawiszach. Zespół z Łodzi, bardzo dobra płyta, będzie ich można zobaczyć między innymi na żywo w Bolkowie podczas Castle Party 16 lipca, będą tam występować. A jeszcze na dziś wieczór jeszcze jedna propozycja, Controlled Collapse, Adios. des douleurs lancinantes. Tourmente ardemment, le corps soupirant, affaibli par attaque de vertige. La faiblesse d'une turpitude, la chair titillant, hurlée, découvrant de la mort rouge. Jak zwykle przed świętami wielkanocnymi przypomniał o sobie Rudi Ratzinger, tym razem nie wydając albumu z nowym materiałem, ale box The Best of Inner Fire, na którym znalazły się jedynie trzy nowe kompozycje, które moim zdaniem za ciekawe nie są. Natomiast tej wersji kompozycji Black Death, której przed momentem wysłuchaliśmy, szczerze powiedziawszy, nie znałem wcześniej. Nieco zmienimy stylistykę muzyczną, a będzie to za sprawą Andrzeja Simonowicza z Kijowa, czyli Rugaro. Powrócił z nowym albumem Shilly Shally i jak zwykle w przypadku Andrzeja zaskakuje zmianą stylistyki. On nie nagrywa dwa razy tej samej płyty. Wysłuchamy kompozycji Lost Inside. Thank you. Rugaru i Lost Inside. A na zakończenie dzisiejszego wydania Studia Luna zajrzymy na album This Morn Omina Kundalini Rising, który Belgowie Mika, Karolus i Peter wypuścili niedawno. Wysłuchamy kompozycji Jugan z gościnnym udziałem Katastrofa Noise. A my w Studio Luna słyszymy się ponownie 10 czerwca. Pa! DJ Luna powróci w czerwcu, a my zanim obierzemy kurs na Coverland, po raz ostatni tej nocy zabrzmi nasza pieśń księżycowa Trance to the Sun, Purple Mushroom House.

round the grave I wandered drear, not mourning the early. While soft the wind blew down the glades and shook the golden barley. Wind that shakes the barley, czyli wiatr buszujący w jęczmieniu, to XIX-wieczna irlandzka ballada. Powstał również obraz w reżyserii Kena Loacha o tym samym tytule z roku 2006. A dzisiaj tematem coverlandu są stare irlandzkie ballady. I wysłuchaliśmy tego nagrania najpierw w interpretacji Dead Can Dance, chyba najbardziej znanej, a później Finvara, celtycka interpretacja. Przed nami jeszcze jedna XVII-wieczna irlandzka ballada, to znaczy wiersz powstał w XVII wieku, a muzykę w 79 roku ubiegłego stulecia napisał Philip King. I'm stretched on your grave w interpretacji Idena. My love. you're dead, and still would be your shelter through rain and through storm. And with you in the cold grave, I cannot sleep warm. I am stretched on your grave, and I will lie there forever. If your hand were in mine, I'd be sure that we'd not sever. My apple tree, my brightness, 'tis time we were together. I am stretched on your grave and will lie there forever. If your hands were in mine, I'd be sure we'd not sever. My apple tree, my brightness, it's time we were together. For I smell of the earth and am worn by the weather. Thinks that I'm safely in my bed. From morn until night, I am stretched at your head, calling out to the air with tears both hot and wild. For the loss of the girl I loved as a child. That we were lost in the shade of the black thorn, in the chill of the frost. Oh, and thanks be to Jesus, we did what was right. In your maidenhead still is your pillar of light. And the friars approach me in dread, for I love you still, my wife, and you're dead. And I still would be your shelter through rain and through storm. And with you in your cold grave, I cannot sleep warm. And we'll lie there forever. it's time we were together. For I smell of the earth and am worn by the weather. I am stretched on your grave. Lie there forever if your hands are in mine. I'd be sure we'd not sever. I am stretched on your grave. Lie there forever if your hands are in mine. I'd be sure we'd not sever. I'm stretched on your grave. Ten przepiękny XVII-wieczny irlandzki wiersz był wielokrotnie wykorzystywany, między innymi przez Dead Can Dance i Sinead O'Connor. To chyba najbardziej znane wersje tego nagrania. My wysłuchaliśmy tego wiersza w interpretacji grupy Eden, a przed momentem Abney Park. A na zakończenie jeszcze raz wiatr buszujący w jęczmieniu. Tym razem w wykonaniu Louise Crane z Belfastu, która jest nową wokalistką w obozie grupy The Eden House. Już jej głosu tej nocy słuchaliśmy. Trzecia strona księżyca w programie trzecim dobiega końca za chwilę. Piotr Łodej i trójkowy budzik. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska za ostatnie 4 godziny. Dziękuję Państwu. Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobranoc Państwu. Do usłyszenia. I sat within the barley green. I set me with my true love. My sad heart drove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think of all and dearly. While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, but harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men. While soft winds shook the barley, 'twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foam shot burst on our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died while soft winds shook the barley. But blood for blood without remorse I'll tame to her hollow. I'll lay my true love's clay-like corpse where I'll fall soon must follow. Around her grave I wander dream at night and morning early. With breaking heart when near I hear the wind.